أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. اس پری آیاتوں کی ولکل امت جعلنا منسکن بیان اللہ قید نزور اللہ چ اللہ وی زما پنوں باندے نظر و نیاز او منخت کوے دا جائز دی. اللہ رب العزت فرمائی بیا واڑ رو را دن نشو ہاں ولکل امت جعلنا منسکن ہر یو تن تخلوا دا کا تخلوا دا سیدی بگے بارو شو شو شو شو شو دلتے ببلو سی اوم غرزولو چار پدنے چاو غرزو شب ببلو غرزو شب دلتے مونگ سر سپیگ مکی کیا نوے نو خوبے ریو ماں سے سپیگ مکی کیا نو. ولکل امت جعلنا منسکن کلال وی زمونگ دا کور دیو دی ویخ دیو سی ہر یوتن وی زمونگ دا خوان دی لری بس پل کار بکر بیان کئی دا نزور اللہ دا اللہ پنم باندے نظر و نیاز او منخ تکول اللہ وی دا جائز دی. اللہ رب العزت فرمائی ولکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. او د پارا د هر یو امت ګرځول مونږ منسکن یو زید قربان لیذکر اسم الله علی ما رزقهم د دې پارا چې یاد کی نوم د الله په غصه باندې چې رزق ورکړې دې مونږ دوی ته من بهیمۃ الانعام د چار پیانو نا. ولکل امت جعلنا منسکن روان دی ولستل لکم فیها منافع الی اجل مسمى د دې قربان نه په ساروی کې ستاسو د بارا فائدہ دا تر یو نیټه مقرره پوره ثم محلها الى البيت العتيق بیا زید حلالی د دې هغه کور په خوانی سره دی هغه کور زوړ سره دی مراد نه میناوا. اوس الله وی صرف ستاسو د پارا یو زید قربانی من دې مقرر کړي بلکه الله وی دا نور امتونو د پاره هم ما یو زید حلالی او د قربانی به مقرر کړو ک نظر و نیاز او منخت زما په نوم باندې کوي ناغه به د غزه کې کوي. ولکل امت جعلنا منسکن او د پاره د هر یو امت ګرځول مونږه منسکن یو زید قربانی لیذکر اسم الله علی ما رزقهم دے دا پارا چی یاد کی نم دا اللہ پاغ سبانی چی رزق ورکڑے دے مونگ دویتا من بہیمت الانعامی دا چار پیانونا چی کل دے قربانی کئینو چی نم پی دا چاوالی دا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر چی دا اللہ نم پی واخلی یا زړه کې دا نیت او اراده کړی وی چې دا نظر و نیاز او منخت زړه چا د پاره کوم د الله د پاره حجی صاحب چې تا په مینا کې قربانی وکړه یا ساده تا په دې قربانی کې دانیت او اراده وکړه دا وعده دې د الله سره وکړه چې یا الله صرف ستا د در سره به قربانی کوم ستا د در نه علاوه د بل چا د در سره به قربانی نه کوم صرف او صرف الله ستا د کور سره به قربانی کوم الله صرف او صرف ستا د رضا د پاره او ستا په نوم باندې قربانی بکوم بیا روان دی الله رب العزت فرمای فإلهكم إله واحد حاجت روا ستاسو حاجت روا دے اکیو فإلهكم إله واحد حاجت روا ستاسو حاجت روا دے اکیو نک نظر و نیاز و منخ تک نو صرف دلی یو اللہ دے پارو کا قربانی کے صرف دلی یو اللہ دے پارو کا طواف کے نو صرف او صرف دلی یو اللہ دے کور نو کا فَلَهُ أَسْلِمُ نو خاص دی اللہ تا غاڑا کے دے فَلَهُ أَسْلِمُ خاص دی اللہ تا غاڑا کے دے یعنی دی یو اللہ عبادت اوکے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ او زیر ورکا عاجزی کون گتا کم چی عاجزی کون کی دی ناوی لسور کا زیر ورکا الذين كسان ير مخبتين سوق دي عاجزي كون کی سوق دنا تفصیلی کئی الذين كسان اذا ذكر الله وجلت قلوبهم کله چ یاد کړي شي الله وجلت قلوبهم نو پیر شي زړه دا غوي والصابرين على ما اصابهم او صبر كون کی دي پاغ بدردو باندے یا پاغ تکلیفنو باندے اسوابهم چورا سیدل دویتا والمقیم صلاتے او جاری کون کی دم مزدیم ومیم رزقناهم ينفقون او دا غسنا چی منگ رزق ورکڑے دے دویتا ينفقون دوی خرچ کئیم اللذین آغا کسا اذا ذکر اللہ کلچ یاد کڑیشی اللہ وجلت قلوبهم نو پیرشی زلن ردوی یعنی کلچ دا اللہ دا کتاب لستلو شی نو دا دوی زلن سشی اغا نرم شی قرآن تا بدنون نرم شی قرآن تا تقشعر جلود تقشعر منه جلود اللذین تاسو بخ کلوستی ہو زیگی گی دا بیان دا دی قرآن نا سرمنی دا مومنانو چه کم مومنان دی نو دا قرآن پا لستو سرا داغوی اغا سرمنی سشی اغا نرمی شی بدنو نی نرم شی زرو نی نرم شی او دسترگو نیوخ کی روانی شی او سور انفال کیم تانس لستیو دوی میاد کے دا مومنان رنبے صفت ذکر کردیو انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم یقیناً کامل مومنان اغا کسان دی اذا ذکر اللہ کلاچ یاد کڑیشی اللہ وجلت قلوبهم نو پیرش زنن داغوی اللہ وی داد مومن صفت تے چه کلا زمان تلاوت پی اکڑیشی اللہ وی زیاد کڑیشما وجلت قلوبهم نو پیرشی زڑن ردی اللہ وی زڑن پیرشی وصوابرین علا ما اصوابهم زڑن نرم شی سمت لو شو غم و سر پیدا شی سوچ او فکر او کی چر یو رز واپسی اللہ تشتا دا قیامت رز دا اللہ تا پورتکی گو حساب و کتاب برا سرکی گی خود خبر چا اللہ برا سرکم معاملہ کئی نو دے سشی دے پا یر باندی شی زڑی نرم شی زڑی پا یر شی وصوابرین علام اصوابو او صبر کون کی ری پا آغا تکلیفونو باندے اصوابو چی رسی دویتا یا او رسی دل دویتا چې د دین په کار کې د قران او سنت په نشر او اشاعت کې کوم تکلیف او مصیبت و درور رسیدو نو دا عاجزی کوون کی پاغه باندې سګی صبر کړي صفت دا عاجزی کوون کو ذکر کړي نو دې صبر کړي کو کې نه وای چې دې چیږي وای یو الله تکلیف را درور شي نانه دې سګی دې صبر کړي حضرت عادی رضی اللہ تعالی عنہ راغ عادی علی نخا عادی عین دال او یہ حضرت عادی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلات والسلام بیت اللہ شریف ته ډډه وهلی و او په دې کې عادی رضی اللہ تعالی عنہ راغ او نبی علیہ السلام ته وای متا نصر اللہ حضرت د الله امداد به کله راشي نبی علیہ السلام به تو فرمایل ولی وی حضرت ډیر تکلیفونه مصیبتونه دي د الله امداد به کله راشي نبی علیہ الصلات والسلام انتهایی غصه شو او د غصې د لاسه رنگ داسې سور شو تبوی جوړ چاوله په مخ باندې انار نه چھوڑ کو او نبی علیہ الصلات والسلام وتو فرمایل وادی پتا بس تکلیفونه مصیبتونه راغلی پتا بس تکلیفونه راغلی پخوانو ته وګوره په هغې کوم تکلیفونه راغلي وو په اره باندې اره کړي دي په اونو کې اره کړي دي نیم نیم به خخ کړل په خاوره کې په ځمکه کې او دغه رنګې نیم نیم به بره پرېغوستل او په اره باندې به اره کړل په سر به ول اره کېغوست او په منځ به یې نیم کړل دغه رنګې د اوسپنو په ګومنځو به ته غوښې توګلې تا ته څه تکلیف او مصیبت را رسېدلی دی د مؤمن شان بدای چې دې بس کوي دې بس صبر کوي وصابرین علی ما صابهم او صبر کوونګره پاغه تکلیفونه باندې اصابهم چور سیدل دوی تا والمقیم الصلاۃ او جاری کوونګی د منځبه خپل به منځ کوي بل ته د منځوي و امر اهلک بالصلاۃ واستبر علیها حکم کوي خپل کور والا تا پادا کول د منځ باندې او خپلم کله قدرېږي په دې باندې خپلم بکلک شو نور ته مایا و مم ما رزقناهم ينفقون او دا غسنا چې مونږ رزق ورکړې دې دوی تا ينفقون خرج کوي دوی خرج بم کوي سبا کوي خرج بکوي مال می ورکړې دې نو الله وی خرج بم کوي دانا چې دبل خیرات ته بس بیگ می راکاږي او بل تا بگوری چه سوک برا سر امدادو کی نانه دے بس کئی ومیم ما رزقنا هم ینفقون دے بل سر امداد کئی دانه چه بل پتمکی گی با او لفظ رزق روڑو طول مال نه یاده بلکه رزق یاده دا سچی اللہ در کڑی دی دا کم رزق اللہ وی دا دین اخرا دا دین ور کا غریبانانو سر امداد اکا ومیم ما رزقنا هم ینفقون او دا غسنا چې مونږ رزق ورکړې دې دوی ته ينفقون خرج بګی دوی نو بیان یو کو د نزور الله بشارت ورکو مخبتین او ته عاجزی کوونکو ته او صفات د مخبتون ذکر کړل سلور صفات یو ذکر الله اذا ذکر الله وجلت قلوب دویم والصابرین علی ما اصابوا دریم والمقیم الصلاة او سلورم ومما رزقناهم ينفقون لکل امت انجالنا من سکن او دا پارا داری امت گرزول امونگا یوزے دا قربانی یہ دا پارا چیات کی نم دا اللہ پا غصبانی چی رزق ورکڑے دے مونگ دیتا مم بایمت لنا مید چار پیانونا فیلاہکم الہ واحد حاجت رواستا سو حاجت روا دی کیاو فلہو اسلمو نو خاص دی اللہ تا غاڑا کی دے او زیر ورکا جیزی کون کو آنکا سانو تا کله چې یاد کړی شي الله نو په یره شي زړونه د دوی وصابرین علی ما اصابهم او صبر کوونکی په هغه څه باندې چې ورسېدل دوی ته او جاری کوونکی د مونږ دی او مما رزقناهم ينفقون او دا هغه څه نه چې مونږ رزق ورکړی دی دوی ته ينفقون دوی به خرج کوي.